حافظے میں کمزوری کا علاج بتا دیجیے. عصیان سے نسیان ہوتا ہے، گناہوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، تو گناہ چھوڑ دینے چاہیے. صرف حافظے کو مضبوط کرنے کے لیے ہی گناہ نہ چھوڑے جائیں، اللہ تعالی کی رضا پانے کے لیے، اس کے قہر و غضب سے بچنے کے لیے، اور اس کا حکم ہے اس کے لیے کہ اس نے گناہوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے، تو اس لیے گناہ چھوڑ دینے چاہیے. ایک ضمنی فائدہ یہ بھی ہوگا کہ حافظہ قوی ہو جائے گا. اس کے علاوہ کھٹی چیزوں سے پرہیز کیجیے، آج کل حافظہ کمزور ہوتا ہے تو کھٹی چیزیں بھی بکثرت استعمال کی جاتی ہیں. کوئی بھی گھر ایسا غالباً نہیں ہوگا جس میں کھٹی چیزوں کا استعمال نہ کیا جاتا ہو. ایک تو ہے کہ چلو تھوڑی سی یعنی کہ ترشی ہے، ٹماٹر ڈال دیا، دہی ڈال دی. ہمارے یہاں تو بعض جگہ تو اتنی کھٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات اس پر چٹنی کا گمان ہوتا ہے، سالن پر کہ چٹنی ہے یا سالن ہے، اتنی اس میں کھٹائی ہوتی ہے. اسی طرح سیب، کھٹے سیب بکثرت استعمال ہوتے ہیں، کا جوس بھی پیتے ہیں اس کا، کھٹے سیب سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے کیونکہ وہ کھٹی چیزوں سے بلغم بنتا ہے، بلغم حافظہ کمزور کرتا ہے. ان مانو کر ڈٹ کر کھانے سے بھی حافظہ کمزور ہونے کا سبب ہے کہ جو ڈٹ کر کھائے گا اس کو بلغم زیادہ بنے گا. جتنا زیادہ کھائیں گے، اب ضرورت سے جو بھی زیادہ کھا لی گئی نہیں چیز، تب وہ پھر ظاہر اگر چونکہ ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ اپنے کارنامے دکھائے گی، تو بلغم بھی بنائے گی، کولیسٹرول بھی بڑھائے گی، شوگر بھی بڑھائے گی، اب وہ ہر چیز وہ اپنے کام میں لگ جائے گی. کہ آپ نے ضرورت سے زیادہ اس کو لفٹ دی نا، انگلی پکڑائی، ہاتھ اس نے پکڑ لینا ہے، تو اب یہ طرح طرح کی بیماریاں آپ کے وجود میں ڈالیں گی اور حافظہ بھی کمزور کرے گی. اس طرح زیادہ سونے سے بھی حافظہ کمزور ہوگا، بد نگاہی سے حافظہ کمزور ہوگا. آج کل وہ ٹی وی، فلمیں، ڈرامے، پھر بد نگاہی کے سامان بہت ہیں، عورتوں کی بے پردگیاں، امردوں سے اختلاط، یہ بہت زیادہ ہے، اس طرح بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. کچھ اسباب حافظے کی کمزوری کے، الحمدللہ راہ علم علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے. مختصر یہ کتاب ہے، 100 سے کچھ زائد صفحات ہیں اور 15-1 روپے اس کا ہدیہ ہوگا. یہ اگر نہیں پڑھی تو آپ پڑھ لیں گے، علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب، راہ علم لکھ لیں، مکتبے سے مل جائے گی. راہ علم یہ طلباء کے لیے تو بہت مفید ہے، یہی طلباء کے لیے بہترین کتاب ہے. آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا. پرانے بزرگوں کی لکھی ہوئی ہے، صاحب ہدایہ کے شاگرد کی لکھی ہوئی ہے. اسی طرح المدینۃ العلمیہ کی طرف سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے، کامیاب طالب علم کون، یہ بھی آپ ہی طلباء کے لیے ہی ہے، بہترین کتاب ہے، اس کو بھی ضرور پڑھیے. کامیاب طالب علم کون کسی نے پڑھی ہے کتاب؟ ماشاء اللہ. راہ علم کس کس نے پڑھی ہے؟ الحمدللہ. جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بھی پڑھ لیں. احیاء العلوم جلد تیسری کسی نے پڑھی ہے؟ جو مہلکات پر ہے، فرض علوم، ماشاء اللہ. جب عمدہ کھانا نہ ملے جامعہ میں تو کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ. جو شریف کی روٹی وہ بھی پیٹ بھر کر نہ کھانے والے میٹھے مصطفیٰ کو یاد کرنا چاہیے. کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بیچنا آٹا روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا، صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار غوث اعظم کو بھی یاد کر رہنا چاہیے کہ کئی دنوں کے فاقے آپ کرتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے. تو یہاں تو آپ کے نفس کے حساب سے غیر عمدہ بھی مل تو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.